Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай». При мікрафоні Алесь Аркуш. Олег Мінкін народився 31 сакавіка 1952 года у вёсцы Чарняўка Хоцімскага района Магілёўскай вобласці. Пасля заканчэння бабруйскай школы-інтэрната вучыўся ў Маскве ў тэхнічным вузе. Доўгі час працаваў у сістэме транспартыроўкі нафты ў Беларусі і Расіі. Зараз жыве ў Вільні, дзе выдаваў газету «Рунь». Першая кніга паэзіі Алега Мінкіна «Сурма» выйшла ў 1985 годзе ў менскім выдавецтве «Мастацкая літаратура». Рэцэнзіі. Ёсць кнігі, якія на мяне моцна паўплывалі, да якіх я ўвесь час вяртаюся, перачытваю, перасэнсоўваю. Сярод такіх кніг першы паэтычны зборнік Алега Мінкіна «Сурма», які выйшоў у далёкім 1985 годзе. У савецкія часы, каб паэтычны зборнік без праблемаў пабачыў свет, трэба было пачаць кнігу нейкім правільным ідэалагічным вершам. Гэткі верш называлі «Паравозікам». Вось і для «Сурмы» вырашылі палегчыць лёс і пайшлі на хітрыкі. Узялі два мінкінаўскія вершы для дзяцей пра месяцы – кастрычнік і май, і пачалі імі зборнік. Ад дрэва да дрэва ідзе пехатой кастрычнік мастак адмысловы і фарбай бурштынавай і залатой распісавае кроны дубровы. Дасціпны пачатак. Трэба мець вычварнае ўяўленне, каб кастрычнік Мінкіна атаясамляць з ленінскім. Так паэт рэабілітаваў назву месяца. Мінкін прывабліваў сваёй эстэтычнасцю, дакладнасцю радка, незвычайнай метафарычнасцю. Значная частка вершаў «Сурмы» прысвячалася дзіўным істотам беларускага фальклору – вадзяніку, агневіку, белабогу. Прычым гэтыя істоты хутчэй нагадвалі добрых герояў савецкіх мультфільмаў, чым якіхкольвечы жахлівых пачвар. Шэраг вершаў з гэтага зборніка нацыянальна арыентаваная моладзь расшыфроўвала як заклік да адраджэння Беларусі. Асабліва гэта датычыцца верша «Сурма», у якім паэт піша пра сурму, старажытны музычны інструмент, зроблены з турыйнага роху, абуджальны гук якога аўтар верша чуе скрозь гвалт паняверкі і чорнай світы. Бадай кожны сябра беларускіх моладзевых нацыянальных арганізацый сярэдзіны і канца 80-х ведалі на памяць некалькі вершаў Мінкіна, ці прынамсі асобныя радкі з гэтых вершаў. Адзін невялікі зборнічак прынёс паэту сапраўдную славу. У 1991 годзе выйшаў другі паэтычны зборнік Мінкіна «Расколіна». Яго з'яўленне прайшло ў беларускай літаратуры амаль незаўважна. Шчыра кажучы, гэты зборнік мяне таксама не дужа ўсхваляваў. Ён не пераўзышоў «Сурму». Прычым я ведаў, што добрую частку «Расколіны» склалі тыя вершы, якія былі з цэнзурных меркаванняў, знятыя з «Сурмы». Ды я і не мог ужо закахацца ў «Расколіну». Быў іншы час, стаў іншым і я.